Mercedes-Benz i skorzystaj z wyjątkowej oferty. Nie czekaj. Liczba samochodów jest ograniczona. Więcej na mercedes-benz.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 3 listopada. Minęło właśnie południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trwają poszukiwania zaginionej 27-latki koło Łomży. Do akcji włączyły się służby. Wybór między polityką proeuropejską a prorosyjską w Mołdawii. Wybory prezydenckie. W serwisie też warszawskie stare powązki i kolejny dzień kwesty. Kilkadziesiąt osób szuka Karoliny Karpińskiej z Cedzyna koło Łomży. 27-latka wyszła w czwartek wieczorem z domu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. W nocy szukali jej najbliżsi sąsiedzi. Rano do poszukiwań dołączyły służby ratunkowe. Cieszymy się, że nie ma znieczulicy, bo jest dużo sygnałów, że ktoś tam coś widział, ludzie meldują, łapujemy się na Facebooku telefonicznie i tak jakoś sobie to oddolnie koordynujemy. Dlaczego się angażuje? No, ludzie dzwonią, proszą o pomoc, nie sposób odmówić w takiej sytuacji zwłaszcza. Osoby, które będą chodzić, zapraszam tutaj przed samochód. Dobrze, prosiłbym się ustawić w 5-osobowych zespołach w szeregu. Dysponujemy GPS-ami, które rozdaliśmy na dane zespoły. Jakub Zimnoch, Grupa Ratownicza Nadzieja. Zespoły mają do przeszukania wyznaczony teren i w zespołach 5-osobowych przeszukują ten teren jak najdokładniej, żeby nie pominąć żadnego miejsca. Szukamy metodą szybkich trójek, aby przeszukać właśnie ten teren. Obecnie trwają poszukiwania młodej dziewczyny, która zaginęła 31 października. Starszy kapitan Paweł Leszczyński, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Jednostki ochrony przeciwpożarowej zostały skierowane, żeby wspomóc działania policji w poszukiwaniu tej osoby. Łomżyska jednostka strzelecka Łomża. Jesteśmy tutaj, ponieważ jest to taki znany dla nas teren. Znamy bardzo dużo tutaj przestrzeni, także postaramy się cokolwiek pomóc. Wszystko, co zwróci Waszą uwagę, to wszystko ma być przeszukane, jasne? Poszukiwana kobieta ma 172 cm wzrostu, długie blond włosy i niebieskie oczy. Ubrana była w beżowy jasny płaszcz do kolan, jasne spodnie, różowe buty i miała beżową torebkę przewieszoną przez ramię. Każdy, kto ma jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź o telefon pod numer alarmowy 112. Gliwicka policja apeluje do rodziców, by zwracali uwagę na słodycze, które dzieci zebrały w trakcie Halloween. W jednym z cukierków, które otrzymała 12-letnia dziewczynka, znalazł się najprawdopodobniej fragment żyletki. Jak mówi Marek Słomski z gliwickiej policji, matka dziewczynki o wszystkim powiadomiła funkcjonariuszy. Z relacji zgłaszającej wynikało, że jej córka wraz z koleżanką, obie 12-letnie, 31 października około godziny 17 odwiedzały mieszkańców różnych ulic w dzielnicy Łabędy w Gliwicach, no zbierając słodycze. Następnego dnia wieczorem dziewczynka rozpakowała jeden z cukierków, w którym znalazł się kawałek ostrego metalu przypominający łamaną żyletkę. Na szczęście dziecko zauważyło zagrożenie na czas, no nie doszło do obrażeń. Policjanci proszą także o zgłaszanie podobnych przypadków tego typu incydentu odnotowano w Gnieźnie, Godziszewie, Gorzowie Wielkopolskim i Pyrzycach. Mołdawia wybiera dziś prezydenta. Eksperci zwracają uwagę, że jest to jednocześnie wybór między polityką proeuropejską a prorosyjską. W drugiej turze wyborów mierzą się Maja Sandu i Aleksander Stoianoglo. Wynik może być bardzo wyrównany po tym, jak Stoianoglo zdobył poparcie pozostałych kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury. Głosowanie zakończy się o 20 czasu obowiązującego w Polsce. Pojutrze prezydenta będą wybierać Amerykanie. Donald Trump ostrzegł rodaków przed szaleństwem transpłciowości. Podczas wiecu w stanie Virginia przekonywał, że szkoły zmieniają płeć uczniów bez wiedzy ich rodziców. Organizacje LGBT alarmują, że Trump mówi nieprawdę i stygmatyzuje osoby transpłciowe. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Na wiecach Donald Trump często powtarza, że szkoły potajemnie wysyłają uczniów na operacje zmiany płci i że są takie miejsca, gdzie chłopiec wychodzi z domu do szkoły, a wraca jako dziewczynka. Podczas kampanii w Virginii Trump poruszył tę kwestię już na początku swojego wiecu. Obniżymy wasze podatki, stworzymy miliony miejsc pracy, naprawimy szkolnictwo i nie pozwolimy im zmieniać płci waszych dzieci. Nie będziemy zmieniać płci waszych dzieci z powodu ich szaleństwa transpłciowości. Eksperci twierdzą, że głoszone przez Donalda Trumpa twierdzenia nie mają pokrycia w rzeczywistości. Operacje zmiany płci w Stanach Zjednoczonych są bardzo rzadkie, a w przypadku nieletnich nie odbywają się bez zgody rodziców. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Kolejny dzień kwesty na starych powązkach w Warszawie. Nie ma co prawda takich tłumów jak wczoraj i przedwczoraj, ale sporo ludzi przychodzi odwiedzić tę najstarszą nekropolię warszawską. U mnie bardzo dobrze. Ja jestem po raz 14 już.

specjalizujący się w badaniu ekologii tajemniczych i słabo poznanych gatunków ptaków. Dzień dobry Staszku, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Księstwa Ptaków. Dlaczego interesujesz się gatunkami skrytymi? Dokładnie nie wiem, ale myślę, że jest kilka pewnie powodów. Pierwszy powód to gdzieś od dzieciństwa zawsze fascynowały mnie takie trudniejsze gatunki nocne, zmierzchowo-świtowe, które gdzieś żyły gęsto, w gęstej roślinności, w jakichś takich niedostępnych siedliskach. Myślę, że też dlatego, że one mają czasami bardzo ciekawą wokalizację, ponieważ w takiej gęstszej roślinności te bodźce wzrokowe są mniej ważne, a bodźce słuchowe są o wiele ważniejsze, więc one często odzywają się czasami jakimiś dziwnymi głosami o jakiejś ciekawej charakterystyce. Po drugie, interesują mnie gatunki, które zamieszkują obszary podmokłe, bagna, torfowiska. I rzeczywiście to są takie siedliska, które we mnie wzbudzały zawsze dużo pozytywnych emocji. No według mnie nie ma nic piękniejszego i bardziej magicznego niż olst czy łęk w marcu, w kwietniu, kiedy idziesz w gumospodniach czy w woderach po zalanej wodzie, kiedy jeszcze nie ma za dużo komarów, kiedy jeszcze nie ma za dużo roślinności i możesz właśnie skupić się na tych mieszkańcach tych terenów. To brzmi rzeczywiście bardzo oryginalnie, bo ols w marcu i w kwietniu brzmi jak coś raczej rodzaj przykrego doznania. Mi się kojarzy z zimnem, wilgocią i rzeczywiście takim często jeszcze mrozem w marcu na przykład, że jakieś takie szybki zamrożonych kałuż tam gdzieś pękają, a jednak coś takiego cię tam pociąga w takim krajobrazie. Ciekawe jest też to, co wydaje mi się pociąga cię w tych ptakach, czyli te głosy, czyli ty właściwie nie tyle je obserwujesz, co lubisz nasłuchiwać tych ptaków. Zawsze gdzieś lubiłem nasłuchiwać i lubiłem obserwować ptaki właśnie za pomocą śpiewów i głosów. Myślę, że te obszary podmokłe też są o tyle ciekawe, że są dużym wyzwaniem. Wiesz, no ja wychowałem się na Indianie Jonesie i na jego przygodach i rzeczywiście poruszanie się i eksploracja torfowisk, olsów po olsach czy łęgach jest niebezpieczna. I rzeczywiście my to w slangu takim ornitologicznym nazywamy wodowaniem, także trzeba uważać, żeby właśnie nie wodować, czyli żeby ta woda nie przelała się przez wodery czy przez gumospodnie. I rzeczywiście, na przykład teraz chodząc za żurawiami, staramy się to wykonywać w grupach czy w dwuosobowych zespołach. No bo tak jak to powiedzenie, że chodzenie po bagnach wciąga, to rzeczywiście zdarzają się różne sytuacje. Poza tym to, co zwraca moją uwagę, to to, że jednak ten rodzaj nauki, który jak wydaje mi się uprawiasz, nie jest bardzo typowy dla współczesnych naukowców. Jednak teraz jest bardzo dużo statystyki na przykład i to jest trochę taka nauka, która wiąże się z wklepywaniem danych do komputera, a ty, jak się wydaje, jesteś takim terenowcem, trochę w starym stylu. Tak, można powiedzieć, że jestem takim oldschoolowym ornitologiem przez to, że nie umniejszam kolegom, którzy badają gatunki modelowe, na przykład sikory, mchówki w budkach lęgowych. Na pewno to są ważniejsze badania, gdzie można weryfikować jakieś hipotezy, gdzie potrzebna jest większa próba. No dziś zawsze mnie bardziej fascynowało do tych gatunków, które ukrywały przed nami te swoje tajemnice. I rzeczywiście, może to jest taka trochę ślepa uliczka ewolucyjna, bo oczywiście takich ekspertów, którzy zajmują się gatunkami słabo poznanymi, zagrożonymi, o których mało wiemy, jest niewielu na świecie. I jeśli cokolwiek opublikuję, czy napiszę jakąś pracę, to oczywiście nie mam takich dużych nadziei, że one spotkają się z dużym odbiorem, czyli że to będą właśnie prace cytowane szeroko. Tym niemniej to jest moja taka wybór, moja ścieżka życiowa i bardzo dobrze mi z nią. Gdybyś miał opowiedzieć komuś, kto nie odróżnia podstawowych ptaków albo nawet czapli od kormorana, obąku, jednym z gatunków, którymi się zajmujesz, to na co przede wszystkim zwracałbyś uwagę w takiej opowieści? Co takiego jest szczególnego w bąku? No przede wszystkim bąk jest czaplą, więc czaple mają długie szyje. Natomiast rzeczywiście różni je to od bocianów czy żurawi, które też mają długie szyje, to, że w locie potrafią esowato zginać swoje szyje. One mają po prostu piąty, szósty, siódmy kręg tak specjalnie zbudowany, że mają właśnie takie przystosowanie, że po prostu składają tą długą szyję, która jest oczywiście niesamowicie potrzebna podczas polowania na ryby. Także w locie bąk charakteryzuje się właśnie tą esowatą, zgiętą szyją. Dosyć silny, masywny dziób, zielone nogi, grube, mocne palce z długimi pazurami, które oczywiście są bardzo pomocne przy poruszaniu się po szuwarach. No, upierzenie jest takie kryptyczne, ono może nie jest tak piękne jak u cudowronek, kryptyczne, tak, czyli one jakby, no to jest jakby zjawisko mimetyzmu, czyli zlewania się z tłem i po prostu to upierzenie składa się z takiego bardzo złożonego desenio różnych ciemnych plamek szaro-brązowych. Myślę sobie też o tym, że u bąka to, co wydaje mi się takie uderzające i charakterystyczne, to jest ta niesamowita zdolność do zmieniania kształtu. No, bąk żyjąc na obszarach podmokłych spotyka się z wieloma wrogami. Jest rzeczywiście mistrzem kamuflażu i jeśli jakiś drapieżnik czy człowiek zaskoczy go w pobliżu, to rzeczywiście staje słupka, układa swoje ciało w postaci takiej wyprostowanej, czyli dziób unosi do góry. Co ciekawe, on ma też taką unikalną muskulaturę oczu, czyli te oczy są, mamy wrażenie, jakby one zaraz miały wypaść z tych oczodołów, czyli on dobrze widzi stereoskopowo przed sobą i jakby jest w stanie dosyć precyzyjnie określić dystans pomiędzy wrogiem, drapieżnikiem, człowiekiem, a nim samym. Kiedy go zaskoczymy naprawdę już bardzo blisko, na przykład jak podczas polowania gdzieś na grobli, to rzeczywiście on wtedy przyjmuje tą pozycję grożącą, czyli jakby stroszy wszystkie lotki, stroszy też charakterystyczne pióra szyi, które są bardzo obfite i bardzo długie i wydaje nam się kilkukrotnie większy niż jest w rzeczywistości. Jeszcze jedna taka rzeczywiście uderzająca rzecz związana z bąkiem to jednak chyba ten jego niesamowity głos, który wszyscy być może kojarzymy, może nie wiemy, że jego źródłem jest bąk, ale to jest dźwięk, który jest często opisywany jako dźwięk przypominający dmuchanie w pustą szklaną butelkę. I ten głos jest o tyle ciekawy, że on rzeczywiście budził zawsze zainteresowanie ludzi, bo jest bardzo taki przeszywający i roznosi się na duże odległości i wiązał się z wieloma legendami. W twojej książce o bąku, w monografii przeczytałem o tym, że u południowych Słowian on był jakoś asocjowany z jakimiś upiorami, że duchy nieochrzczonych dzieci chodziły po świecie i wydawały ten odgłos, żeby prześladować tych ludzi, którzy ich tam na czas nie ochrzcili. Powiedz, w jaki sposób bąk wydaje ten głos? Bo wydaje się, że przez wieki nie wiedziano, jak on jest produkowany właściwie. No tak do końca jeszcze nie znamy pełnego mechanizmu. Natomiast rzeczywiście, gdy stoimy blisko, na początku ptak kłapie dziobem. To jest dosłownie słyszalne tylko z kilku metrów. Czyli w ten sposób jakby pompuje powietrze do przełyku. A więc u bąka ten przełyk jest bardzo duży. Wokół przełyku też istnieją dosyć rozbudowane mięśnie, szyi. One mogą nawet stanowić do 20% masy ciała, także rzeczywiście ten aparat głosowy rozwija się przed okresem lęgowym i to powietrze jest zasysane do przełyku, a następnie jest ono wypuszczane. Czyli to jest jakby taki gwizd, który ma bardzo niskie pasmo częstotliwości od 100 do 200 Hz i dosyć wąskie pasmo, które właśnie składa się z takich wypuszczeń powietrza. Bąk posiada szereg takich przystosowań do emisji tego głosu, chociażby dwa takie guzki z tyłu języka, które zamykają szparę głośni. Również z tyłu szyi istnieją u niego dwa takie duże obszary pozbawione piór. Także to wszystko tworzy niesamowity aparat głosowy, w wyniku czego samiec produkuje ten niezwykły dźwięk, który jest mało podatny na degradację w tym środowisku, gdzie jest gęsta roślinność. W związku z czym ten niskopasmowy głos roznosi się w promieniu nawet kilku kilometrów. To jest właśnie taka cecha charakterystyczna dla ptaków, które zamieszkują bagna czy tereny otwarte, że właśnie emitują raczej tony o niższym paśmie częstotliwości. Natomiast w dżungli, w lasach tropikalnych rzeczywiście ptaki śpiewają bardziej takimi czystymi tonami o wyższej częstotliwości. Żeby domknąć temat bąka, zapytałbym się chyba, jak się ma bąk w Polsce? Czy jest prześladowany, skoro poluje na ryby? No to wiadomo, że wchodzi w konkurencję z różnymi producentami ryb. I jak możemy mu sprzyjać? Z monitoringu ptaków Polski wiemy, że populacja krajowa bąka jest względnie dobra, względnie stabilna. Mniej więcej od 2000 roku ta populacja fluktuuje. Mniej więcej od 3,5 tysiąca do 5 tysięcy samców występuje w całej Polsce. One zasiedlają różne typy siedlisk. Jest to litoral jezior eutroficznych, ale są to też stawy rybne, są to też doliny rzeczne, różnego rodzaju sztuczne też zbiorniki wodne. Także oczywiście populacja jest względnie dobra. W Polsce nie prowadzi się żadnych projektów czynnej ochrony, natomiast rzeczywiście w Europie Zachodniej tam pozostały szczątkowe populacje i na przykład w Wielkiej Brytanii sadzi się po prostu dla niego trzcinowiska, przekształca jakieś stare żwirownie, wpuszcza też ryby na rybek. Natomiast rzeczywiście to, co, na czym powinniśmy się skupić w przyszłości, bo oczywiście w związku ze zmianami klimatycznymi no, sytuacja w obrębie obszarów podmokłych w Polsce nie jest zbyt dobra i rzeczywiście ten poziom wody w ostatnich latach no, bardzo niepokoi nas, przyrodników, ornitologów, ponieważ nie mamy okresów z długim i obfitym zaleganiem pokrywy śnieżnej, więc tej wody nie jest zbyt dużo. Więc wcale to nie oznacza, że nie musimy monitorować i trzymać ręki na pulsie i sprawdzać, jak ta sytuacja będzie w przyszłości wyglądać. Gasną ogniska nad rzekami, samotny ziemniak śpi w popiele, idą przymrozki ścierniskami. Jaśka się spotkał po kościele, zasypia ryba, zasnął tak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce dudni bum, bum, oczy patrzą szuż. Śpi już ryba, zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce kobietami po wielkich placach, pustych plażach, stają przy budkach z gazetami. Co drugi tytuł ich przeraża, czy będzie wojna, nie czy tak. Rodzi się tak, rodzi się tak, rodzi się tak. Serce dudni bum, bum, oczy patrzą szum. Ryba zasnął rak. Rodzi się ptak, rodzi się ptak, rodzi się ptak. Serce patrzy, serce patrzy, serce patrzy, serce patrzy. Rodzi się ptak, rodzi się ptak. Księstwo ptaków. Wracamy po przerwie. Moim gościem jest doktor habilitowany Marcin Polak z UMCS-u w Lublinie. Przed przerwą rozmawialiśmy o bąku, czyli tajemniczej czapli zamieszkującej trzcinowiska. I pozostając w temacie trzcinowisk, chruściele to jest kolejna grupa ptaków, którymi się zajmujesz. Chruściele są na ogół drobne dosyć, żyją właśnie w gąszczu trzcinowym, rzadko się odzywają, ale i tak dużo łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Wiem, że brałeś udział w badaniach, które udowodniły, że chruściele potrafią się porozumiewać między sobą, między gatunkami. Wiemy, że większość ptaków jednak kieruje swoje komunikaty głosowe wyłącznie do osobników własnego gatunku, a właściwie przede wszystkim. To w takim razie o czym rozmawiają chruściele? A więc na zaproszenie mojego kolegi Janka Jelikowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego brałem udział właśnie w takim bardzo ciekawym projekcie, który się odbywał na Pojezierzu Mazurskim w okolicach Mikołajek. Przepiękne miejsca, takie oczka wodne, mini jeziorka, gdzie rzeczywiście są dosyć spore zagęszczenia wodnika i zielonki, dwóch gatunków, którymi się dokładnie chcieliśmy przyjrzeć. No, było to duże wyzwanie dla nas. Badanie chruścieli rzeczywiście wymaga niesamowitego poświęcenia czasu, bo zajmują właśnie dosyć trudne w eksploracji siedliska i przede wszystkim są bardzo słabo poznane. Zaczęliśmy nasz projekt właściwie od poznania mowy. A gdybyś miał powiedzieć dwa słowa o każdym z tych gatunków, bo wydaje mi się, że wodnik i zielonka mogą być nieznane szerszej rzeszy słuchaczy i nawet trudno z nazwy domyślić się, czy to są takie duże, czy małe i co je charakteryzuje. Obydwa gatunki należą do rodziny chruścieli, więc są to najczęściej małe lub średniej wielkości ptaki, które zamieszkują obszary podmokłe. Charakteryzują się tym, że są obubocznie spłaszczone, czyli są przystosowane do poruszania się w gęstej roślinności. Mają zazwyczaj bardzo długie palce, ponieważ często bardzo szybko biegają po takiej roślinności nadwodnej. Praktycznie całe życie spędzają w takich gęstych szuwarach. Mają najczęściej dłuższe dzioby, wodnik ma taki dłuższy czerwony dziób, zielonka trochę krótszy. Nie są jakoś bardzo wybitnie, ładnie ubarwione, raczej skromnie, bo tutaj jakby, tak jak powiedziałem, te bodźce wzrokowe nie są takie istotne, wizualne w tym środowisku. Odżywiają się oczywiście bezkręgowcami, no i oczywiście mają bardzo duży repertuar różnych głosów, o których my nie mieliśmy pojęcia, bo jak zaczęliśmy przygotowywać się do tego projektu, zaczęliśmy po prostu czytać o tych głosach, no to okazało się, że po pierwsze one nie są dokładnie opisane. Nie wiemy, jakie są ich funkcje, a rzeczywiście emitują bardzo różne typy wokalizacji. Więc na początku musieliśmy jakby stworzyć bank tych głosów, ponagrywać je. Z kontekstu powoli zaczęliśmy wywnioskowywać właściwie, co te głosy oznaczają, jakie pełnią funkcje. Na przykład okazało się, że zarówno u zielonki, jak i u wodnika są głosy godowe samotnej samicy, samotnego samca. Samice mogą tworzyć takie duety również samotne przy przywabianiu samców. Głosy terytorialne są jeszcze inne, głosy alarmowe z kolei inaczej zbudowane, więc jakby na początku próbowaliśmy się zorientować, co każdy głos oznacza i kiedy już mniej więcej wiedzieliśmy, które głosy są terytorialnymi, które są głosami godowymi, w jaki sposób one się parują, postanowiliśmy sprawdzić, czy ptaki są w stanie rozpoznawać inne osobniki, innych gatunków po głosie. I tutaj w tym projekcie wykorzystaliśmy takie ciekawe zjawisko, które się nazywa zjawiskiem swojego wroga, dear enemy w języku angielskim, czyli ornitolodzy zauważyli, że w tych takich relacjach międzysąsiedzkich u puszczyków, to było zjawisko opisane przede wszystkim, to okazuje się, że gdy jakiś samiec zajmuje jakieś terytorium, ma ustalone z sąsiadem granice i oni się znają, tak rozpoznają i jakby nie reagują na siebie. Podczas gdy jakiś obcy intruz, obcy samiec wkroczy na takie terytorium, to oczywiście ta reakcja wokalna jest znacznie wyższa. I jakby wykorzystaliśmy to zjawisko, bo rzeczywiście u chruścieli też to zjawisko występuje w obrębie gatunku. I przez to, że zielonka i wodnik zajmują podobne siedliska, podobne miejsca, to rzeczywiście one też konkurują pomiędzy sobą. Zarówno zasoby pokarmowe, jak i zasoby siedliskowe, czyli takie właśnie mikrokryjówki, gdzie mogą ukryć swoje dobrze schowane gniazda. I rzeczywiście okazało się, że zarówno zielonka, jak i wodnik są w stanie indywidualnie rozpoznawać osobniki z innego gatunku. Czyli one jakby nagraliśmy, stworzyliśmy bank głosów i po prostu poprzez takie eksperymenty z playbackiem, tak, z puszczaniem głosów z głośnika, wykazaliśmy, że rzeczywiście one intensywnie odzywały się na głosy obcych samców gdzieś tam z kilku czy kilkunastu kilometrów oddalonych oczek wodnych niż na właśnie sąsiadów. A jak w takim razie reaguje wodnik na pojawienie się konkurencji, a jak reaguje zielonka? Czy coś się różni w ich reakcjach na taki rodzaj jakiegoś pojawienia się obcego? No może zacznijmy od tego, że w ogóle wodnik odzywa się takim głosem terytorialnym, który bardzo przypomina kwiczenie świni. Więc jeśli któryś z słuchaczy będzie gdzieś w pobliżu obszarów podmokłych i usłyszy prosiaka gdzieś tam, który się odzywa z trzcinowiska, to oczywiście nie jest świnia, tylko to jest właśnie głos wodnika. I rzeczywiście wodniki potrafią stopniować ten poziom agresji. Właśnie to jest taka, można powiedzieć, walka na głosy. Czyli ten głos terytorialny rzeczywiście jest w pięciu wersjach. W takiej najprostszej wersji, spokojnej, kiedy on jeszcze przejawia taki niski poziom agresji, aż do takiej piątej, która jest najczęściej imitowana w duecie, czyli samiec z samicą starają się jak najbardziej zsynchronizować odpowiedź wokalną do tego intruza i w ten sposób jakby pokazują też siłę. Czyli jakby one pokazują wtedy, że są dobrze zsynchronizowane, znają siebie bardzo dobrze, tworzą parę, która jest w dobrej kondycji i są w stanie przegonić tego intruza. Natomiast u zielonki wygląda to nieco inaczej, ponieważ ona również walczy na te głosy i ma bardzo duży repertuar, ma na przykład takie głosy, które przypominają trele, takie właśnie też krótsze typy wokalizacji. Natomiast rzeczywiście zielonki, no śmiejemy się, że to są takie strusie pędzi wiatry, najczęściej właśnie przybiegają w pobliżu głośnika, szukają po prostu aktywnie tego intruza i oczywiście wodnik wzbudza w nich pewną formę strachu, bo rzeczywiście wodnik jest trzy razy większy od nich. I raczej wydają takie głosy alarmowe, a nie terytorialne. Jesteś współautorem artykułu w piśmie Ornis Polonica dotyczącego pierwszego od wielu lat lęgu karliczki, najmniejszego europejskiego chruściela. Z tekstu wynikało, że ptak został rozpoznany po metalicznym trelu przypominającym głos żaby jeziorkowej. Jakie były okoliczności tego odkrycia? No to jest w ogóle niesamowita historia, czyli będąc jeszcze właśnie z Jankiem Jedlikowskim na tym Pojezierzu Mazurskim, przez te 3 lata, 3 sezony aktywnie poszukiwaliśmy karliczki, ponieważ chodząc po siedliskach, gdzie ona mogłaby występować, cały czas się zastanawialiśmy, bo jeśli spojrzymy na areał światowy tego gatunku, to okazuje się, że ona ma taki bardziej wschodni zasięg. Ona występuje w Eurazji, ale bardziej na wschód od Polski, ale stwierdzenia lęgowe były też w Niemczech, we Francji, w krajach Beneluxu, w Hiszpanii, czyli na zachód od Polski. Podczas gdy ostatnie stwierdzenie lęgu przed 2021 rokiem było w 1863 roku. Więc jakby od 160 lat ona nie była stwierdzona lęgowa, a no spodziewaliśmy się, że ona jednak jest w Polsce. Więc jakby aktywnie ją wyszukiwaliśmy, ale nie udawało się. Cały czas rozmawialiśmy, o jak byłoby fajnie udokumentować ten pierwszy lęk po takiej długiej przerwie. Więc jakby byliśmy świadomymi obserwatorami przygotowanymi na nią. I w 2021 roku dwójka moich przyjaciół, czyli Marek Kłodziejczyk i Romek Mikusek, rozpoczęli projekt inwentaryzacji ptaków w Lasach Sobiborskich i spotkaliśmy się na przyjęciu rodzinowym mojego syna pod koniec maja. I oni właśnie powiedzieli mi wtedy, że nagrali jakiś dziwny, tajemniczy głos, którego nie znają. Romek jest specjalistą od sów, Marek od ptaków szponiastych, więc jakby oni też dobrze nie znali głosów tych rzadszych gatunków chruścieli. No mi oczywiście się od razu zapaliła lampka alarmowa, więc kiedy im wyimitowałem głos karliczki, no to oni powiedzieli, tak, to jest właśnie to. Więc do zespołu dołączył jeszcze Janek Jedlikowski. Pojechaliśmy w to miejsce, gdzie oni nagrali ten głos. Tak metodycznie podeszliśmy, rozstawiliśmy fotopapki, 6 fotopapek. Po kilku dniach przyjechaliśmy sprawdzić, czy na tych fotopapkach nie nagrały się karliczki. Okazało się, że tak, że w jednym miejscu tych zdjęć było bardzo dużo, tych filmików, tam ponad 25 zdjęć. I zawęziliśmy ten obszar poszukiwań. Już podczas zdejmowania tej fotopapki zobaczyliśmy samicę karliczki, która wokół nas silnie się niepokoiła, okrążała. I znając dobrze behawior zaniepokojenia zielonki, wiedzieliśmy, że w bliskiej sąsiedztwie jest gniazdo. Więc udało nam się znaleźć gniazdo z 8 jajami i potwierdzić lęgowość tego gatunku. No myślę, że karliczka jest lęgowa w Polsce, z tym, że jest to skrajnie trudny gatunek do wykrywania z wielu powodów. Po pierwsze, odzywa się bardzo cicho. Ten głos rzeczywiście jest nietypowy, unikalny, ponieważ on przypomina bardziej głosy płazów. Karliczka występuje w takich miejscach, gdzie jest wysokie zagęszczenie innych gatunków chruścieli, tak samo wiele gatunków innych płazów. Więc jakby one tworzą taki chór, że tego cichego głosu karliczki nie słychać. Ma bardzo wąskie okienko czasowe w aktywności dobowej, czyli odzywa się po zachodzie słońca od 21 do 22 i tylko w drugiej połowie maja. Więc osoby, które chcą poszukiwać karliczki, muszą udać się w trudno dostępne tereny podmokłe. O tej porze dnia, o tej porze roku, kiedy większość ornitologów też ma bardzo dużo innych prac terenowych. No i jeszcze usłyszeć ten cichy głos w tym chórze płazów i chruścieli. Więc jest to rzeczywiście ekstremalnie trudne. Po tym naszym stwierdzeniu lęgowym karliczki również były nagrane na Bagnach Biebrzańskich, również na Pomorzu Zachodnim. Tam nie udało się znaleźć gniazda, ponieważ tak jak powiedziałem, jest to bardzo trudne. Tym niemniej rzeczywiście, no tutaj jakby, żeby potwierdzić przypadki gniazdowania tego gatunku, no musimy jakby poświęcić się całkowicie i po prostu skupić się tylko na tym jednym temacie. Księstwo Ptaków. Wracamy po przerwie. Naszym gościem jest doktor habilitowany Marcin Polak. Rozmawialiśmy o tajemniczych chruścielach żyjących w trzcinowiskach, a teraz chciałbym przekierować rozmowę na temat żurawi, które są z chruścielami spokrewnione, nie jakoś bardzo blisko, ale też nie tak bardzo daleko, ale wyglądają zupełnie inaczej. Wszyscy wiemy, że żurawie to raczej ptaki wyniosłe, dostojne i duże, co tu dużo mówić. Niedawno słuchałem twojego wykładu na zlocie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków i opowiadałeś o tym, jak się bada żurawie z użyciem dronów, ale też fotopułapek. Jak wykorzystuje się te nowe techniki i co one zmieniają w takim terenowym badaniu ptaków? Czy to rzeczywiście jest wielka rewolucja i czy to jakoś zaoszczędza pracę ornitologom? No, myślę, że to jest taki game changer współczesnej metodyki terenowej, ornitologicznej. Rzeczywiście te drony, bo w tej wiosny zaczęliśmy wykorzystywać drony z kamerą termowizyjną. No i mówiąc, że no nie spodziewaliśmy się aż tak dobrych rezultatów, ponieważ przeskanowaliśmy rzeczywiście spore obszary torfowisk, olsów i łęgów i rzeczywiście ten dron znacznie ułatwił nam wykrywanie gniazd żurawia, zwłaszcza w takich miejscach, które są trudno dostępne, na przykład w torfiankach, gdzie właściwie chodzenie po nich jest bardzo niebezpieczne. Rzeczywiście trzeba się tej metody nauczyć oczywiście, bo to nie jest tak, że od razu widać te wysiadujące samice na gniazdach. To musi być odpowiednia pora dnia, najczęściej właśnie po takiej schłodzonej nocy z niższą temperaturą. Też trzeba się nauczyć interpretować, najlepiej po prostu sobie dzielić obraz na ten obraz rzeczywisty i ten obraz z termowizji. Dzięki właśnie tej kamerze termowizyjnej rzeczywiście wykryliśmy wiele gniazd żurawia w takich miejscach, gdzie nigdy nam się nie udawało je znaleźć. Także to jest rzeczywiście pierwszy taki bardzo ważny powód, dla którego ta nowa metoda jest bardzo ważna. Natomiast ten drugi powód, chyba ważniejszy, to taki, że rzeczywiście te drony przy kontrolach lęgów pozwalają nam jeszcze bardziej zminimalizować efekt obserwatora. Czyli rzeczywiście ptaki słabo reagują na drona i jakby kontrola takiego gniazda jest o wiele łatwiejsza dla nich, w sensie nie niepokoimy ich. Dzięki takiemu dronowi jesteśmy w stanie policzyć, zobaczyć, czy jest sukces lęgowy, policzyć jaja, zobaczyć, czy one wychowują młode. Nie musimy tam wchodzić, prawda, z buta. O wiele nam szybciej i łatwiej jest wykonać kontrolę takiego lęgu. Także wykorzystanie fotopapek z kolei też jest bardzo pomocne przy z kolei określaniu presji drapieżniczej, ponieważ kiedyś, gdy kontrolowaliśmy lęgi gatunków, no to musieliśmy się domyślać. Jeśli znaleźliśmy, no mniej więcej można tak powiedzieć, że połowę lęgów ptaków kończy się brakiem sukcesu ze względu na splądrowanie przez drapieżniki. No i zawsze musieliśmy się domyślać, który drapieżnik mógł zjeść jaja na podstawie na przykład wyglądu skorupek jaj. Podkładaliśmy czasami takie jaja z plasteliny, gdzie na przykład pozostawały ślady po dziobie czy po pazurach ssaków. Jakby no, nigdy nie wiedzieliśmy do końca, czy na pewno to jest ten drapieżnik. Podczas gdy montaż fotopłapek pozwala nam rzeczywiście potwierdzić, które gatunki drapieżników są zagrożeniem dla ptasich lęgów. A jest to niezwykle istotne, ponieważ no, żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, gdzie jednak człowiek w znacznym stopniu modyfikuje siedliska i rzeczywiście obserwujemy zwiększoną agresję i wzrost presji drapieżniczej na szereg gatunków rzadkich, zagrożonych, ponieważ no, tym drapieżnikom też coraz trudniej się wyżywić i one czasami po prostu zwracają się w kierunku gospodarzy czy w kierunku gatunków ptaków, które jak do tej pory nie były poddane tej presji drapieżniczej, więc jakby jest niezwykle istotne w najbliższych latach monitorować tą presję drapieżniczą, zwłaszcza, że pamiętajmy, że nasz kraj kolonizuje też szereg gatunków obcych, inwazyjnych, chociażby takich jak właśnie szop pracz czy jenot. Poszukując gniazda chruścieli, wodnika, zielonki czy żurawia, no często spotykamy jenoty, które penetrują wnętrza trzcinowisk, najczęściej w parach. Im jakby woda nie przeszkadza. Tak samo szop pracz to jest gatunek no, bardzo sympatyczny, ładnie wyglądający, ale przypomnę słuchaczom, że on świetnie wchodzi na drzewa, jest w stanie właśnie penetrować siedliska, które dla naszych rodzimych drapieżników nie były dostępne. Podobna sytuacja z norką amerykańską. Więc to są jakby gatunki nowe, dla których nasze ptaki wodne miały zbyt mało czasu, żeby wykształcić pewne przystosowania, chociaż rzeczywiście te najnowsze badania pokazują, że rzeczywiście są gatunki, na przykład takie jak łyska, które są w stanie dosyć szybko adaptować się do właśnie tej silnej presji drapieżniczej ze strony norki amerykańskiej. W takim razie co wchodzi tak głęboko w tak niedostępny, bagnisty las, że jest w stanie znaleźć to gniazdo i zjeść piszkle czy jajko? No w przypadku na przykład chruścieli, wodnika i zielonki, głównym ich wrogiem jest błotniak stawowy i rzeczywiście też wykorzystywaliśmy fotopłapki, na których nagrywały się ataki samicy błotniaka stawowego na przykład wysiadującą samicę zielonki. Natomiast w przypadku żurawia ten zestaw jest dosyć szeroki. No jesteśmy zaskoczeni, jak czasami różne gatunki drapieżników są w stanie być zagrożeniem dla lęków żurawia. No przede wszystkim jest to lis. Niestety to, co mówiłem z bąkiem, czyli zbyt niski poziom wody w ostatnich latach, ta susza pięcioletnia można powiedzieć w ostatnich latach spowodowała, że to lustro wody jest zbyt niskie. Ono jest taką naturalną barierą dla ssaków drapieżnych i w związku z tym lisy są w stanie skakać po kępach tłużyc, penetrować. Ten poziom wody wokół gniazd żurawi jest zbyt niski i są w stanie plądrować, zabijać pisklęta czy plądrować jaja. Podobnie błotniak stawowy jest w stanie atakować gniazda żurawi, zwłaszcza samice, które są większe. Samce na naszych filmach okazywało się nie są w stanie rozbić dosyć dużej, twardej skorupki jaja. Przypomnę, że to są takie dosyć duże jaja o długości 9 cm i szerokości 6 cm. No ale na przykład bardzo dużym zaskoczeniem dla nas był fakt, że kruk był w stanie splądrować lęk żurawia, czyli wynieść za pomocą swojego silnego dzioba aż tak duże jaja z gniazda żurawia. Z tego areału nowych technik i nowych możliwości wykorzystujesz też w badaniach nadajniki GPS. No przede wszystkim to jakby to nie są plecaczki, czyli to są transmitery urządzenia, które zakładamy na nogi. Czyli powyżej stawu skokowego na goleń to jest taki kilkugramowy, kilkunastogramowy nadajnik, odbiornik, czy raczej transmiter, urządzenie, które ma solary, czyli bateria ma zasilanie poprzez światło słoneczne i dzięki temu oczywiście lokalizuje za pomocą GPS-a miejsce, gdzie ptak, czy to migruje, czy stoi, czy przebywa i przesyła nam te dane na serwer. My możemy za pomocą specjalnej aplikacji w smartfonie czy w komputerze zobaczyć nie tylko, gdzie ten ptak jest, ale takie urządzenie też zbiera szereg różnych innych pomiarów, takich jak na przykład pułap przelotu, tam jest akcelerometr, tam jest nawet termometr. Możemy zobaczyć, jaka jest też wilgotność. Także szereg różnych takich danych środowiskowych, które też można próbować analizować. No i rzeczywiście te urządzenia, które zakładamy młodym żurawiom, pokazują nam, jak generalnie ciężko takim ptakom, które zasiedlają obszary podmokłe, jest we współczesnym świecie. Czyli tych obszarów podmokłych w Europie nie jest za dużo. Przypomnę, że tak 80-90% torfowisk bagien zostało osuszonych. I rzeczywiście obserwujemy no, dosyć dynamiczną sytuację, jeśli chodzi o zmiany trasy wędrówek żurawia i jeśli chodzi o liczebność. Ponieważ w Europie występują takie trzy główne szlaki migracyjne, czyli zachodnioeuropejski, nadbałtycko-węgierski i wschodnioeuropejski. I jeszcze do niedawna, powiedzmy do końca XX wieku, najważniejszym szlakiem był ten szlak zachodnioeuropejski, czyli przez Niemcy, Francję, do Hiszpanii i Maroka. Podczas gdy obecnie rzeczywiście na znaczeniu zyskał właśnie ten szlak przez wschodnią Europę, Bieszczady do Hortobagi, do parku Hortobagi. To jest bardzo duży park narodowy na Wielkiej Niźnie Węgierskiej, obejmujących 80 tysięcy hektarów puszty, czyli tych stepów węgierskich w połączeniu z takimi obszarami podmokłymi, różnego rodzaju rozlewiskami, ale też stawami rybnymi. I w latach 80. XX wieku obserwowano tam zaledwie kilka tysięcy żurawi, podczas gdy obecnie ta liczebność wzrosła nawet do 180 tysięcy. Czyli jakby na znaczeniu właśnie ten szlak nadbałtycko-węgierski obecnie jest jakby takim głównym szlakiem, gdzie migruje większość tej populacji europejskiej. I część tych naszych żurawi ze wschodniej Polski, z Polesia, pozostaje na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, ale część migruje takim szlakiem przez północne Włochy, który też został jakby od niedawna odkryty i ustanowiony, znaczy nie ustanowiony, tylko jakby, który, jakby żurawie same, no można powiedzieć w cudzysłowie, wymyśliły sobie, czy skróciły drogę. I część ptaków właśnie pozostaje w północnych Włoszech, część przenosi się do Kamark, do Francji, a jeszcze niektóre z nich mogą też migrować do Hiszpanii. No, duże też zaskoczenie było, ponieważ w zeszłym roku jeden z żurawi, któremu założyliśmy obrączkę i transmitter GPS GSM, przeleciał do północnej Afryki, czyli do Algierii i Tunezji. I tam rzeczywiście ta rodzina, bo pamiętajmy, że żurawie migrują w dużych grupach rodzinnych. One są bardzo socjalne, bardzo towarzyskie i rodzice po prostu pokazują młodym ptakom trasy wędrówek i te miejsca, gdzie mają się zatrzymywać. No i widać, że w tej północnej Afryce te żurawie miały bardzo ciężko, w sensie trudno im było znaleźć zbiorniki wodne, ponieważ one wyschły. Tam są po prostu takie duże zbiorniki zaporowe, wodne, sztuczne i pewnie dorosłe ptaki, dorosłe żurawie znały z poprzednich lat te miejsca przystankowe, ale w tym roku przez tą suszę po prostu tam nie było wody. Jak wygląda przyszłość żurawi? Jakie są właściwie widoki na przyszłość dla tego gatunku? Czy będzie go przybywało? Czy może coś jest już na horyzoncie, co mówi, że będzie gorzej, tak jak mówisz o tym, że te siedliska wilgotne jednak zanikają i to może być jakaś przeszkoda? W przeszłości na pewno żuraw był szeroko rozmieszczonym gatunkiem w Polsce i licznym. Istnieje wiele doniesień, które mówią o tym, że na przykład żurawie były chwytane przez rolników i na przykład obcinane im lotki i one na przykład były wykorzystywane do opieki nad domostwem, nad gospodarstwem, ponieważ są one bardzo czujne i ostrożne i rzeczywiście no świetnie tam nadają się jako taki właśnie system wczesnego ostrzegania. Natomiast rzeczywiście w XIX wieku coś się zaczęło niedobrego dziać, czyli zaczęliśmy osuszać tereny podmokłe, meliorować. Również doszło takie bezpośrednie prześladowanie i polowanie na żurawie. W związku z tym rzeczywiście w pierwszej połowie XX wieku żuraw stał się gatunkiem bardzo rzadkim w Polsce i pozostały jedynie nieliczne populacje w obrębie Bagien. No ale oczywiście objęto go ochroną, zaprzestano polowania i rzeczywiście był to gatunek, który bardzo szybko w drugiej połowie XX wieku odbudował swoją liczebność, powrócił w te miejsca, skąd wymarł. Więc jeśli miałbym tak określić piątkę najbardziej zwycięskich gatunków ptaków w Polsce w ostatnich latach, to obok gęgawy, bielika, myślę, że znalazłby się tam również żuraw. Przypomnę, że pomiędzy rokiem 1990 a 2020 mieliśmy 10-krotny wzrost liczebności populacji żurawia, więc obecnie jest to 30 tysięcy par lęgowych w całej Polsce. Na pewno też sprzyjało mu to, że w Polsce też zaczęto uprawiać na szeroką skalę kukurydzę. I rzeczywiście po tym gwałtownym wzroście obecnie obserwujemy wysycenie siedlisk i stabilizację populacji krajowej. Natomiast rzeczywiście eksperci ostrzegają i prognozują, że ten gatunek w przyszłości będzie się wycofywał z terenu Polski właśnie ze względu na te ostatnie zmiany klimatyczne. Czyli ocieplanie klimatu powoduje to, że rzeczywiście tej wody w obrębie obszarów podmokłych jest coraz mniej, a żuraw jako gatunek borealny, jego zasięg będzie się po prostu przesuwał w kierunku północnym. No dobrze, to w takim razie pozostaje nam życzyć żurawiom jak najlepiej oczywiście. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Księstwa Ptaków. Dziękujemy. Pogoda robi się powoli nieco melancholijna, tak jak melancholijny jest klangor żurawi. Ten donośny głos niesie się w otwartym terenie przez wiele kilometrów. Jan Sokołowski, jeden z największych stylistów wśród polskich ornitologów, opuszcza bezsilnie ręce, opisując okrzyk żurawia. Pisze, że